Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 25 października, jest 11, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pomnik Wojciecha Korfantego zostanie dziś odsłonięty w centrum Warszawy. Polska i Stany Zjednoczone będą współpracować w ramach programu powrotu na Księżyc. Strajk pracowników transportu paraliżuje dziś całe Włochy. Za godzinę w Warszawie odsłonięty zostanie pomnik Wojciecha Korfantego. Stanie u zbiegu Agrykoli i Alei Ujazdowskich. Wojciech Korfanty był jedynym z najważniejszych twórców polskiej niepodległości, który dotąd nie został upamiętniony w Warszawie. Starania o budowę jego pomnika trwały od wielu lat. Sebastian Rosenbaum, jeden z autorów publikacji o Wojciechu Korfantym, podkreśla, że to właśnie dzięki jego strategii Górny Śląsk został przyłączony do Polski. Kiedy wybucha tak zwane trzecie powstanie śląskie, Korfanty jest jego dyktatorem. Te sukcesy militarne, które zostały osiągnięte, to jest w dużej mierze jego zasługa. A one przełożyły się na to, jaka decyzja ostatecznie zapadła w sprawie Górnego Śląska na forum międzynarodowym. Pomnik przedstawia postać opartą o postument, na którym znajduje się napis Wojciech Korfanty, polityk, chrześcijański demokrata. Data odsłonięcia monumentu nawiązuje do ostatniego przemówienia polityka na forum Reichstagu 25 października 1918 roku. Wojciech Korfanty zażądał wówczas zjednoczenia wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i dostępu do morza. Przemysław Lis, Polskie Radio. W centrum Łodzi przy rewolucji 1905 roku 29 zawaliła się część kamienicy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracują ratownicy. Budynek jest pustostanem, ale niewykluczone, że w środku byli ludzie. Ulica w miejscu katastrofy jest zamknięta dla ruchu. Znany polityk prawicy Artur Zawisza potrącił rano w Warszawie rowerzystkę. Do wypadku doszło dziś o godzinie 7. Kobieta jadąca rowerem została potrącona przez kierującego Mercedesem. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Kierowca auta był trzeźwy. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej w 2016 roku Zawisza został zatrzymany za jazdę po alkoholu, za co stracił prawo jazdy. W styczniu tego roku uprawomocnił się wyrok sądu o zakazie prowadzenia przez niego pojazdów. Podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej złapali 10 nielegalnych imigrantów. Na drodze w pobliżu polsko-litewskiego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożącą sklejkę. Okazało się, że nie tylko, mówi Maciej Czarnecki ze Skarbówki w Białymstoku. Podczas sprawdzenia naczepy okazało się, że w jej wnętrzu między deklarowanym towarem ukrywa się 10 osób o azjatyckich rysach twarzy. Funkcjonariusze z placówki SG w Rudce Tartak, którzy przyjęli sprawę, ustalili, że są to obywatele Wietnamu w wieku od 21 do 41 lat. Kobieta oraz 9 mężczyzn nie posiadało dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w naszym kraju. Wietnamczycy zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Kierowca ciężarówki został zatrzymany, grozi mu do 8 lat więzienia. Polska i Stany Zjednoczone wyraziły wolę współpracy w programie powrotu na Księżyc. Porozumienie w tej sprawie podpisali w Waszyngtonie szefowie NASA i Polskiej Agencji Kosmicznej. W podpisanym w Waszyngtonie porozumieniu Polska Agencja Kosmiczna oraz NASA deklarują zamiar prowadzenia rozmów o współpracy dotyczącej trwałej aktywności na Księżycu i wokół niego. Ma się ona odbywać w ramach amerykańskiego programu Artemis, który przewiduje powrót mężczyzny i lądowanie pierwszej kobiety na Księżycu do roku 2024. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Michał Szaniawski powiedział, że Polska będzie jednym z szeregu krajów współpracujących z NASA. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób będziemy realizować wspólne misje na Księżyc czy na Marsa. Jakie poszczególne kraje mają ambicje, jakie technologie rozwijają, jak możemy się uzupełniać. Michał Szaniawski dodał, że niezależnie od działań w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, Polska chce rozwijać współpracę z NASA. Zapytany, w jakich dziedzinach polscy specjaliści mają największe osiągnięcia, wymienił m.in. robotykę kosmiczną, badania świadomości sytuacyjnej w kosmosie, a także zarządzanie sieciami nowoczesnych laserów i teleskopów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś w całych Włoszech strajkują pracownicy transportu. W Rzymie po raz pierwszy w historii nie będą funkcjonować żadne służby komunalne. Całodobowy strajk kolei rozpoczął się wczoraj o 21:00, jednak kursują wszystkie pociągi dużych prędkości. Pociągi lokalne i transport miejski funkcjonowały rano, by dowieźć ludzi do pracy. Ruszą o 17:00 na 2 godziny, by umożliwić dojeżdżającym powrót do domu. Natomiast strajk kontrolerów lotów będzie trwał od 13:00 do 17:00, co spowodowało odwołanie wielu rejsów. We Włoszech tego rodzaju strajki odbywają się niemal co miesiąc, niemal zawsze w piątek. Powodem są kwestie płacowe i warunki pracy, a także nagminne uchylanie się przedsiębiorstw transportowych od odnowienia umowy zbiorowej związanej z podwyżkami.

musimy się katować. Nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się, po co ma się stać. Czujesz to, co wiesz. O co czujesz to, co wiesz. O co czujesz to, co wiesz. O co czujesz to, co wiesz. Pozycja 37 w 600 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Brygada Kryzys, to co czujesz. Za chwilę naszym gościem będzie Limbowski. Jego płyta Ucieczka Saula ukazuje się właśnie dziś. Oto coś z tej płyty po raz pierwszy. Serce w twojej dłoni. się nie chce kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. Wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda, cud i wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda, cud i wybrałem trochę nietypowo z twojej płyty, bo dwa ostatnie utwory, które odróżnia, zdaje się, od reszty to, że jest tam chór. Tak jest. Chór specjalny. Ta płyta jest dla ciebie mimo wszystko jakimś tam odejściem od chociażby poprzedniej. Choć wiem skądinąd, że bardzo lubisz zmiany i lubisz bawić się w zasadzie wszystkim, co dostępne. Niby dusza, jak rozumiem, w rock'n'rollu, ale zawsze cię ciągnęło w przeróżne strony. Elektronika, samplery, syntezator. No tak jest. Teraz pojawił się ten moment wreszcie, kiedy pozwoliłem sobie na to. Dlaczego wreszcie? No bo przez długi czas trochę sam siebie tak widziałem i trochę też pielęgnowałem w sobie ten rys retro i rys gitarowy. I to cały czas jest. Oczywiście, no ale mieszkanie w Berlinie i kontakt z muzyką elektroniczną na chyba najlepszym poziomie, czy jednym z najlepszych na świecie, sprawiło, że sam też w to wpadłem. Troszeczkę, bo przecież nie, to nie jest rewolucja jakaś. I niekoniecznie na następnej płycie będzie tak samo oczywiście, prawda? To już nawet powiedziałeś, że nie. Ten śmiech świadczy, że raczej nie. Jeżeli mówisz o Berlinie, to czy to prawda, że Na statku to jest bardzo berliński utwór? Tak, no połowa tej płyty powstała w Berlinie. Ta płyta, w ogóle pierwsze nagrania były rok temu w Berlinie, a ostatnie to właściwie miesiąc temu. No, a Na statku to była jedna z pierwszych piosenek i tekstowo i brzmieniowo jest bardzo osadzona tam, w tamtym momencie. Więc tak, Na statku jest z Berlina. Z Berlina z uwagi na to, że w Berlinie tych statków dość sporo, o czym nie wszyscy pamiętają i wiedzą, się kręci, prawda? I jest to taka część miasta odrobinę inna. No, w ogóle ta sieć kanałów, która jest w Niemczech i w ogóle w Europie, jest czymś dla mnie ciekawym i w ogóle takim zapomnianym i niezauważanym, ale no, i też w Polsce można wsiąść na przykład na statek w Bydgoszczy i wypłynąć gdzieś, nie wiem, w Dunkierce albo nawet na Morze Śródziemne, jak to się jest, człowiek postara. To jest akurat mój temat i Bydgoszcz ostatnio miał taką przygodę, bo tam był remont i nie dało się wypłynąć i paru podróżników z Europy utknęło, ale rzeczywiście to jest taki osobny zupełnie świat. Pamiętam, że jeździłem długo do Londynu, zanim odkryłem, że tam są kanały. No i rzeczywiście na przykład Anglicy, Brytole udrożnili sobie tak drogi wodne, że rzeczywiście można dopłynąć prawie wszędzie. Tylko trzeba mieć cierpliwość, bo te barki są wolne. Prawda? I specjalny klucz do wszystkich śluz, ale zupełnie inna historia. Słuchaj, bo powiedziałeś, że ta piosenka powstała jako jedna z pierwszych albo pierwsza na statku. Czy ty piszesz albumy, czy ty piszesz piosenki? Nie, ja piszę piosenki. Piszę piosenki, ale bo też do końca nie wiadomo najczęściej, kiedy album się ukaże, czy w ogóle się ukaże, czy są takie możliwości. Więc to jest cały czas trwający proces i no, mógłbym długo opowiadać, jak to się wszystko odbywało. Ale na jakimś etapie to nie jest po prostu zbiór piosenek, tylko to się zaczyna robić pewna całość. Tak, na pewnym etapie widać na horyzoncie już to, że ten album może powstać i wtedy zaczynam myśleć o tym, żeby ten album był spójny, zaczynam myśleć o tym, co już nie pasuje. I wtedy może się zdarzyć, że dopisujesz coś na album specjalnie, tak? Tak, ale no... Masz w szufladzie tyle, że wystarczy poszukać, rozumiem. To jest raczej po prostu takie rozpędzanie kołowrotu wielkiego. Jak ten kołowrót jest rozpędzony, no to może jakby z rozpędu jeszcze wypluć z siebie coś, co pasuje. Za mniej więcej miesiąc rozumiem, że sporo materiału z tej płyty, jeszcze nie cały, bo nie wiem, jakie masz plany, będziesz grał w Studiu Osieckiej u nas. Twoje koncerty w dalszym ciągu to jest taka dwoistość, albo solo. Tak. Albo z zespołem. Rozumiem, że w Osieckiej będzie wersja raczej zespołowa. Tak jest. Ale czy będzie chór? Będzie zespół, który śpiewa, więc poniekąd będzie chór. Będzie nowy zespół, nowy skład zespołu. Trochę nowych muzyków, którzy wzięli udział w nagraniach tej płyty. No, trochę eksperymentów i trochę bliżej, powiedzmy, tego, co sobie gdzieś tam zamarzyłem jakiś czas temu, żeby się wydarzyło. To wydarzy się tak, że u nas już Państwa teraz zapraszamy, to będzie 30 dzień listopada, dobrze pamiętam, 30 dzień listopada, Limbowski w Studio Osieckiej, a podejrzałem, że na stronie internetowej jest jak zwykle całe kalendarium zdarzeń, także wtedy, kiedy występujesz solo i jak rozumiem w występach solowych pozwalasz sobie zawsze na przykład przeróżne utwory innych wykonawców. Tak jest, no od 15 listopada rozpoczynamy trasę, która promuje album i to będą koncerty w całej Polsce do końca roku. Mhm. Czyli łatwo cię złapać, a my zapraszamy, gdyby ktoś nie mógł się wybrać albo chciał się przekonać, że warto zobaczyć to tak na dotknięcie palca. 30 transmitujemy koncert ze Studia Osieckiej Limbowski. Raz jeszcze za chwilę zaśpiewa mój ulubiony chór z twojej nowej płyty. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.

Wczoraj rozpoczęła się tegoroczna edycja Sound Edit Festival w Łodzi. Będę miał przyjemność dla Państwa nadawać stamtąd jutrzejszą listę osobistą między 19 a 22. Spodziewam się jako gościa między innymi słynnego producenta Steve'a Albiniego. O tym, co zdarzyło się wczoraj w Łodzi, mówi dyrektor festiwalu Maciej Werk. Wczorajszy pierwszy dzień festiwalu Sound Edit, znakomity, bardzo energetyczny, dwa koncerty reaktywowane po 27 latach zespół Blitzkrieg. Brzmi prawie jakby tej przerwy nie było, a potem Guma i zespół Moskwa, bardzo punkowo, dużo ludzi, pogo pod sceną, także to bardzo mnie cieszy. Również cieszy mnie to, że wystartowaliśmy z warsztatami i szkoleniami branżowymi, bardzo dużo ludzi, 5 lokalizacji. Dzisiaj to też już się zaczęło. Dzisiaj również zespół DAF i Nice Rap, nasze gwiazdy wieczoru, jadły razem śniadanie, także zespoły są już w Łodzi. Zapowiada się bardzo dobry kolejny, drugi dzień festiwalu Sound Edit, ale to jeszcze nie wszystko, bo o godzinie 18 zapraszam wszystkich do wernisaż wystawy 50 lat albumu Abbey Road przy Piotrkowskiej 102 w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Łódź jest jedynym miejscem oprócz Londynu, gdzie będzie można sobie zrobić zdjęcie na tym słynnym przejściu i to właśnie dziś ta wystawa się otwiera. A jutro kolejny dzień Sound Edit i zapraszam serdecznie do Łodzi. A my teraz zapraszamy do Studia Osieckiej. Na najbliższą niedzielę wystąpi Milo Kurtis. Mamy dla Państwa zaproszenie na ten właśnie koncert. Bardzo proszę zadzwonić na 22 i 7 trójek. A z 600 notowania listy przebojów programu trzeciego Björk.

W tym samym też czasie pojawia się we Wrocławiu tajemnicza sekta tak zwanego tańczącego Mesjasza. Istniała taka, tylko inny miał nazwisko, jej przywódca i gdzie indziej trochę działał. I to wszystko splata się w jeden węzeł fabularny, który rozwiązuje mój detektyw, mój ulubiony bohater Eberhard Mock. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mock, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 10. W pokoju ozdobionym malarstwem iluzjonistycznym rozległo się donośne pukanie. Fritz Rosenberg wstał i otworzył prawdziwą okiennicę. Wszyscy ujrzeli jednego z kelnerów, a za nim świętego Inflacego w zgrzebnej koszuli o rozłożystym kołnierzu. Młodzieniec przeskoczył łatwo przez ladę, która z punktu widzenia gości była parapetem owego okna. Skrzyżował nogi i pochylił się jak paś, zamiatając podłogę piórem swego kapelusza. Dobry wieczór, czcigodnym panom, powiedział ze śpiewnym akcentem. Jestem, mam nadzieję, że punktualnie. Większość keremitów z wyjątkiem Rosenberga i von Denga ze zdumienia otworzyła usta i oczy. Proszę bliżej, powiedział właściciel lokalu. Proszę, może pan czegoś skosztuje. Właśnie jemy kolację. Mamy dobrą gęsinę spod Torunia. Prawdziwy rarytas. Dziękuję. Oczy gościa pociemniały z niechęci. Jestem wrogiem papierosów i jedzenia mięsa. Załatwmy, co mamy załatwić i wyniośle panów pożegnam, dodał z lekką domieszką ironii. Von Denk patrzył uważnie na przybysza i palcami wystukiwał jakiś rytm na blacie stołu. Proszę być grzeczniejszym, powiedział cicho, lecz dobitnie. My nie jesteśmy pańskimi wyznawcami. Wiemy dobrze, kim pan jest, synem asenizatora spod Hanoweru. Pański ojciec gówna wywoził. Prorok zacisnął usta. Ten pański kostium błazna albo pazia, ciągnął beznamiętnie von Denk, być może działa inspirująco na pedałów z promenady cesarzowej Augusty, ale nie na nas. Zatem niech się pan nad nas nie wynosi, lecz grzecznie usiądzie, napije się wody, zje trochę kalarepy, którą tu mamy dla pana i posłucha uważnie, co chcemy mu zaoferować. My potrzebujemy pana, a pan naszych pieniędzy, ale to nie znaczy, że jesteśmy sobie równi. Zrozumiano, Herr Sankt Inflatius? Młody człowiek usiadł przy stole, spojrzał z niechęcią na kalarepę pokrojoną w kostkę i zaczął ostentacyjnie się wachlować dłonią, rozpędzając dym tytoniowy, który mu się pchał do oczu. Słucham, rzucił pogardliwie. Von Denk wyjął z kieszeni grubą, zalakowaną kopertę. Złamał pieczęć i rozsypał na stole jej zawartość. 5 nowiutkich, zielono-szarych banknotów z wizerunkiem 18. prezydenta Ameryki, generała Ulyssesa Granta, leżało na stole. 250, policzył szybko pastor Schmidtke. $250 to masa pieniędzy, von Denk lekko się uśmiechnął. To dużo, bardzo dużo, prawda, panie Jauch? Tańczący Jan Chrzciciel nie patrzył na pieniądze. Co mam dla was zrobić? Zapytał obojętnie. Niech pan powie, drogi redaktorze. Von Denk zwrócił się do Hincera. Co wiemy o jego sekcie? Z dokumentów, z którymi panów dzisiaj zapoznałem. W lipcu bieżącego roku, mówił Hincer, był pan ze swoimi wyznawcami w Erfurcie. Na posterunek policji tamże zgłosiły się 2 młode kobiety, które się poskarżyły, że rzucił pan na nie przekleństwo. Policjanci je wyśmiali i kazali się wynosić. Tej samej nocy już nie żyły. Od lipca do listopada umarły 2 następne pańskie wyznawczynie. Młode, zdrowe dziewczyny, które wcześniej jak kozice biegały po górach. Potem będą kolejne paczki banknotów, rzekł major von Denk. Jesteśmy tu po to, aby ustalić, ile ich będzie i za co jesteśmy panu gotowi zapłacić. świętej inflacy przez chwilę ściskał pięść, ściągając mocno brwi, a potem się rozpromienił i szeroko uśmiechnął. Słucham panu. Już pytałem, co mogę dla was zrobić. Ta, pytał pan, powiedział cicho von Deng. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nauczyć nas rzucać przekleństwa. Tak skutecznie, aby kobiety przeklęte umierały ze zgryzoty. Rozumiemy się? Młodzieniec podrapał się po głowie. Żebyśmy w ogóle mieli o czym rozmawiać, panowie, musicie spełnić dwa moje warunki. Po pierwsze, żądam szacunku. Nie jestem cyrkowym klaunem, który nosi czapkę z dzwoneczkami. Jestem prorokiem. A drugi warunek? Wywołać samobójczą zgryzotę u jakiejś delikwentki może tylko osoba, której delikwentka ufa i której się boi. Nazwijmy tę osobę perswazorem. Rozumiem, że panowie wybrali już samobójczynię, ale czy mają panowie perswazora? Jeśli nie, to ja musiałbym spełnić tę funkcję, a wtedy, no cóż, musielibyśmy na to samobójstwo trochę poczekać. Miesiąc, dwa. Tyle by trwała moja mocna perswazja. Musiałbym kobietę poznać i... Zawahał się. I skutecznie ją opętać. Mamy perswazora, odparł von Deng. A właściwie perswazorkę. Muszę coś o niej wiedzieć więcej. Jak wygląda i jakie ma słabe strony? Major scharakteryzował ją krótkimi, żołnierskimi zdaniami. Kiedy skończył, święty inflacy się uśmiechnął. Ładnie ją pan opisał, rzekł. Lubię takie potężne kobiety w typie germańskim, o mocnych, szerokich biodrach. Z taką spłodzę germańskiego mesjasza. Już na mnie czeka. Śpieszę do niej. Sfinalizujmy zatem umowę. Wstał i zaczął zbierać pieniądze. Po godzinie wszystko było ustalone. Umowa została zawarta i na żądanie młodzieńca przypieczętowana krwią. Za miesiąc miało nastąpić to, do czego gość się zobowiązał. Tańczącego Jana Chrzciciela odwiózł powóz Rosenberga. Kiedy wysiadał przy Obernickerstrasse 32 pomiędzy cukrownią a pałacem Haugwitzów, świeży, miękki śnieg pokrywał miasto. W oknach dużego starego domu, który wraz z zabudowaniami gospodarczymi kupił przed miesiącem i do którego kilka dni temu się wprowadził wraz ze swoimi najwierniejszymi uczniami, migotały płomyki świec. W głównym pokoju domostwa panował półmrok, rozświetlany ogniem buchającym w kominku. Rozjaśniał on pomieszczenie ustrojone różnymi kilimami, każdy o innej tematyce, i firankami, gałązkami, wstążkami oraz gitarami wiszącymi na ścianie. Meble były równie przypadkowe i niedbale rozstawione. Centrum pomieszczenia zajmował wielki fortepian. Siedząca przy nim naga, pulchna blondynka uśmiechnęła się do wchodzącego, ukazując dołki w policzkach. Jej biała skóra była tak gładka, że odbijała światło padające od kominka. Lubisz Beethovena, proroku? Zapytała. Olaf Lubaszenko czyta fragmenty nowej powieści jubilata. Marek Krajewski, Mok, Golem. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do piątku około 11.45. Zapraszamy. Autopromocja. Dimitrios Kurtis, znany jako Milo. Dzień dobry. Instrumentalista, lider, wydawca, organizator. Tak, wolę grać i komponować i załatwiać koncerty. Założyciel Manamu. Współpracował m.in. z Tomaszem Stańką, Wojciechem Waglewskim i Robertem Bryleckim. Do studia imienia Agnieszki Osieckiej przyjedzie z własnym zespołem w dniu premiery swojej najnowszej płyty.